45. Sure, Sure Casiye. Mekke'de nazil bolgan 37 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamin. Bu kitap galib, hikmet bilen işkılgıcı Allah tarafından nazil kılınğandır. Asmallarda ve ziminde müminler için hakikaten Allah'ın kudretini körüstüdüğün nurgun deliller var. Sizlerinin yaratılışınlarda ve Allah ziminde tarıktı vetken canavarlarda Allah'ın kudretiye cezmen işinidüğün kavim için nurgun deliller var. Keçi bilen kündüzünün nöbetleşip duruşu da. Allah'ın bulutun köhtün yağmur yağdırıp, onun bilen rızıklandırıp, ölgen zeminini terildirişi de. Ve şamallarının yüzlenişini özgertip duruşu da, şunudugan kavmi üçün Allah'ın birliğini körüstüdugan nurgun deliller var. Ene şular Allah'ın ayetleridir. Ey Muhammed! Onu sana haklık bilen tilavet kılıp verimiz. O kuffarlar Allah ne ve onun ayetlerini koyup kaysi sözge şenidu. Her bir günahkar yalgancıga vay. O Allah'ın ayetlerinin özüge okup birlevat kallığını anlap durudu. Andin tekebburluk kılgan halda goya onu anlamagandek küfürde çın turadı. Gümrahlıkta tehimu ezveyleydi. Onunla kattık azap bilin hoş haber bergin. O bizden ayetlerimizden berer nersini bilgen çağda, yani onunla Kur'an ayetleri yetken çağda onu meskır kıladığan nersi kılavaladı. Eni şular har kılgıcı azapka döçer boladı. Onlar ne aldığı cehennem kütüp durdu. Onlarının erişken nersileri, yani dünyada tapkan malları ve balıları ve Allah'ını koyup dost tutkan nersileri, yani butları onlara hiç nersiye es katmaydı. Onlar çoğun azapkı düşer buludu. Bu Kur'an onunla şengen ve onunla ergeşken kişiye kamil hidayettir. Perverdigarının ayetlerini inkar kılganlar en kattık azapka düşer bulut. Allah'ın emri bilen dinizde kimilerinin yürüyüşü için, sizlerinin Allah'ın pezliden talep kılışınlar için, yani ticaret kılışınla, birlik tutuşunla, dengiz astedin üncü marvayetlerini süzü bilişinler üçün ve Allah'a şükür kılışınlar üçün Allah sizlerge denizini boysundurup verdi. Allah asmallardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesini kamalı pezleden sizlerge boysundurup verdi. Bunun da hakikaten kudreti ilahini tefekkür kıladığan kavim üçün Allah'ın kudreti ve birlikini körüstüdüğün rüşen deliller var. Müminlerge eytkin ki, Allah her kavminin kılmışlarına yarışa ceza berdiğallığı üçün, ular Allah'ın küllerini ümit kılmaydıgallarını keçirsin. Yani Allah'ın azabının korkmaydıgan küffarlarının yetküzgen eziyetlerini keçirsin. Kim ki dünyada yaxşı iş kılsa, o özünün paydası üçün kılıdı. Kim ki yaman iş kılsa, o özünün ziyini üçün kılıdı. Andın kin perverdigarınlarının dergahına kaytırlısla. Allah yaxşılıkka mukafat, yamanlıkka ceza verir. Şək şübəhisiz ki, biz İsrail evladığa kitabını, hikmetini və peyğəmbərlikni ata qıldıq. Onlara pak nərslərini rızıq qılıb bərdik. Onlarını zamanıdaki cahan əhlidin üstün qıldıq. Onlara din şidə rüşən dəlillərini bərdik. Pəqət onlara ilim kəlgəndin ki illa, yəni dinnin rastlıqıqı qəddi dəlillər kəlgəndin ki illa, ondan onlar öz ara həsət qilişib, ixtilaf qilişdi. Pərverdigarın həqiqətən qiyamət günü onlar ixtilaf qilişqan işlər üstüdə hökum çıxırdı. Andın, ey Muhammed, seni biz din işi də rüşən bir yolda qıldıq. Şu yolğa əgəşkin. Bilməyliqallarının nəfs xaişlərğa əgəşmikin. Şübihisiz ki, onlarının gümrahlıqıqa maslışıdığan bolsan, onlar səndin Allahının azabıdın heç nərsini dəb yıqılalmaydı. Şübhəsiz ki, dünyada zalimlərinin bəzisi, bəzisigə dostdur. Allah təqvadarlarının dostudur. Bu Qur'an insanlar üçün rüşən pakitlərdir. Hidayətdir. Ölgəndən kin, tirilişki cəzmən işəngən qəvm üçün rəhmətdir. Yaman işlərini qılğanlar, yəni günahkar küffarlar, özlərini iman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlardək qılışınızın. Hayatlıqda, mamatlıqda onlar bilən oxşaş qılışınızını oylamdı. Onlarının çıxarğan hökmü nemi digən yaman, yəni onlarını oxşaş qılışımız mümkün eməz. Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, menga nafsi xohishini iloh qilib olgan, Alloh ozdirgan, haqni berib turgan Alloh quliqini və qəlbini peçətləb etkin və gözünü pərdiləgən adəmini eytib bərkin. Allah azdırğandın kin, onu kim hidayət qılalaydı? Sizlər bulardın vəz nəsihət almamsızlər. Onlar, yəni o qiyamətini inkar qılğıcılar, hayat digən pəqət dünyadaki hayatımızdır. Ölümüz və terilimiz. Yani tuğulimiz, fakat zamanın ötüşü bilen yok bolimiz deydi. Onlar bu hususta hiç kandak malumatka egemez. Onlar fakat guman bilen sözleydi. Onlarga bizning ayetlerimiz uçuk okup verilse, onlarının pakiti fakat eğer rastçıl bolsanla atı boğulurumuzun keltürüp bekınla. Yani terildirinla deyiştin ibaret boldi. Ey Muhammed! Onlarga eytkin ki, Allah silerini terildireleydi. Ondan ecilonlar pütkende vapat kıldıralaydı. Ondan şek şübihisiz kıyamet günü de silerini yığıdı. Lekin kişilerinin tolisi Allah'ın kudretini bilmeyi kaytı terilişini inkar kıldı. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinchning qattiqligidan tizlangan holda ko'rasan. Har ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishlar. Yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishlarni yazdırıp turgan edik. Yani perişlilerini, emellerinlerini yazıp turuşka buyuruyduk. İman etkan ve yakşı işlerini kılgallarına gelsek, perverdigarı onlarını özünün rahmeti dairesine kirgizdi. Bu Rüşen Murat'a yetiştir. Kafirlarga kelsek, onlarını ayıpleş yüzsüdün, onlarga menin ayetlerim sizlerge oq berilmedi mi? Sizler çoğunçılık kılıp, onunla iman etiştin, baş tarttanla. Sizler günahkı çömgen kavim edinla, deyildi. Sizlerge Allah'ın vədisi, haqiqatan haqdır. Qiyamette hiç şek yok. Yani, qiyametnin bolishida hiç şek yok deyilse, sizler haddidin ziyade serkeşkinlardin. Qiyametnin nemişkenligini bilmeyimiz. Fakat onu bolishi mumkin deyip güman kılımız. Onunla biz haqiqi işenmeyimiz dedinler. Ahirette onlarının kılgan yaman işleri aşkar bulut. Onlar dünyadaki çağlarda mezhir kılgan azap onlarını uğruvalıdı. Onlarga deyildi. Sizlerinin muşu kündeki mulaqatını unutuq allaqınlarga oxşaş, bugün sizlerini unutuymiz. Yani sizlerini azapkı taşlap koyup unutup kalgandak muamili kılımız. Sizlerinin cayınla dozaq bulundu. Sizlerge sizlerini azaptın kutkızılığan heç kandak yardımcı mı bulmaydı. Bu şunun için ki, sizler Allah'ın ayetlerini mezhir kıladığan ners kılavaldınla. Ve sizlerini dünya terikçiliki aldıdı. Bugün onlar dozaktan çıkarılmaydı. Onlardan tövbe kılış ve ibadet kılış bilin Allah'ını razı kılış mı talep kılınmaydı. Cimi hemdi sana asmalarının perverdigari. Zeminnin perverdigari ve alemlerinin perverdigari Allah'a hastır. Asmallardaki ve zemindeki ululuk Allah'a hastır. Allah galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır.